prieten cu frică, aruncăm în gul. Îmi spui că am să cad, eu o iau ca un zbor. Semi-band, semi-trans, semi-high. Semi-pleci, dar vreau să mai stai. Nu mă lăsa în ecouri de dans, în șoapte să-mi cânt până la ultimul pas. Rămâi și dansează cu mine, pieptul meu nu păstrează distanța. Viața.